口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して僕でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめる Tu donjejam kara. Ishte kampionali. Bale. O paparosh boi, le mazada ke avash darikat. Boi agadar bon basha. Basha. Bale. Behiwai binina. Kemi bosta. Tka agadari korapikam. Au zor behem ni raftaraka. Balamande zor pelajaka. Zirekisha. بلام هنده جار بباشی بیل درن زامکان نکاتو وادیاره او زور مطمئنی به تویا بوی یارمتی با باشه لراستیا تو زور لسر خوید تو ایک یک لپاکترین لدانکانی دلت هی کملم شاره بیستی بیتم تو تر پی ایکی زور نرم و فراوانو فینکت هیا مرحال تو لوانه ببیتا پزیشکه یه دکتور ایکی زور باش چون که تو زور گنجایی بو پیشه بوی پیشنیار یکم بیل پیشکت که دوا باشه بینه کلی یکم باشه به زور سور بم لسر و کارا جمار شانزا بو خوان یاری ترگی چاو چنوکا کن لبران بر 27 ملیار و 800 ملیون زور سپاس بو ایوا همون نفرتی ها زور سور لسر وی همون لبرگیر وکان بو خوی بباد اوش بطاوتی زانه برا پارکی من چنک تنها یک دانه ما ای با نفرت بی لما زاده سرکو چی؟ و تو کرا پی که روی؟ دوباره ای بینی توا پیوتم که پی تنبلم لمشق کردن بردام چی؟ نبوه لباره او کارانی گرم بوه باشا است دلخوش نی چون که کرا پی که علی و رکشین چو تا دره وانیا؟ بیاگ من دلخوشم بوه بلام او ببی اگه در کردنی امر روی فرمو اما زیبایل نردودی و تی بم زوانه چایی پیدا کوه چی؟ برای زیبایلیش پیدا؟ بله صد ملیونی بو ترخان کردو هر وکو بلینی پیدا بو و براسته ایستا اتوانی مولاتی روچه تکش بینی توا بله براسی برای زیبایل کسی که زور باشه بو اما تو راسته که او مولاتی روچه براستی نرخه که زور باشه دوکانی گروکان دست بجه 100 ملیونی لپینا و دانه او اگر لما زاده کش بفروش رید او کات دو سفر بو او نرخ زیاده به دو سیما وا ابه بمراو چیکی بشکر و کاتا اتوانم مولاتکم بفروشم او کاتا اتوانم تنها لسر قازان بشیمو قرصه کن لبیر کم عرزور چاکه با چی در کن لسر او بکم یستاش خوما مداکم بو تاقی کردو راو چیکن خوانی شمار شانزه بو خوان یاری درگی چاو چنو ککن لبرانبر 6 ملیار و 2 ملیون سپاس بو همو لایق 6 ملیار و 2 ملیون؟ هم کابره ارزور شیطا هرو ها همو کپی کانیشی کری نزارم چون بلان بو کاری نوی سامانه که دوران مم دایانا کو ملیکی ننسرا کپی که درگی چاو چنو ککن نسی کلالایم بر اسپاتیرا و بابا های 20 ملیار و 500 ملیون کرام بلان بو کارا کاری گری لسر نکن چون که دوین کپی که دیکی برده و بابا های 21 ملیار و 800 ملیون واد یاره ها کاری که تایبت هی بوی ام همو پاره لبنا او یاری ها دانه بیستم نبرانبر تاو کرنی همو قناغا کانی یاری که براوکه نقشه گنجینه که دسته که هروها اجلین اج دیاشی گورا لبرام بر درکه و ای کاری که بون جنبه هر وا چندین دنگو هی لسر ام بابتا دوباره سر مالی بروا اروم او بمالو برز بهتره همو کپی کنی یاری درگی چاچنو ککانی بده سینا استاش برزیان بدوی یاری زانا گرین بلام امرو دوین روجا بو پیشکش کردنی اوا هر وکو بین خلکی کی زول اسه شقا مکانا ببورن بوم چاوره کردنا استاش تاخی کردنو یاری زانا کن دست بیکینو هر وک هموان زانن ابی بتوانن توانای نین بکار بین بو اوی بتوانن لم یاری بشداری بکن وی همو پالی را وکن تاقیه کنو سرطاش داوال همو بشدار بکنه کن توانای نین تایبت یکانی خویان من پی نشان بن اگر پتانوی هم تاقیه کنوی تیپرن پیویست به حس بد فاش هم بر یاری لسره این حلب جردی کسکان بعد از راوچی پیشه کر برد چی گیره راوچی پارکان چی گیره اگر پیوندی هبی بمکاروا اوه بیگ من قزاجه بیاره زور زوره کوایا با تاقی کردنو که دست پیب کرد یستا دانه به دانه ورن پیش و بوی توانه این یه نکتان پینشان بند بربست یکو پرده اگه بی بوی لسر سکوکو باو شیوه پالی و راوکانی ترنا توانه و بین کر رویات کات سیویدو یاری زن هلم جیری او کات تاقی کردنو که تواو بیاد یستاش دیره و دست پیب کن اگه دار بند هرونه من پیلن اتکا کم بایا کم پالو را بیتا بیشو برون کرنوه ایکی کرتان به ایمه و تو اوانی تریان به ایمه سپارت همو پالو را کن خیراتون پیشو اوش رفتاری که آسائیه ابی بشتی بزانین ایمیش اویا که اوان والا مپرسیارو شد نهانو یا شتی کلو شویا وابی ارککی ایمه آسانا ابی همو او زانیاریانی پیمانو تراو شیب کینه و پاشان همو هولی که خو من بین ایستا نزیکی دو سکز لم حاله هایو نزیکی سکز لرزکا وستان بو تاقی کرنوکا و نزیکی پنجا کسی تر لنزیک هلکا وستانو بیس کسی تر لشونی خواهن نجولاونه توا باشا تو بلی کاملم کومالانا بر یاری راستی هل بجارد بیت اتکای دوائی او بابیت دوائی اویش بابیت اما شتیکی سیره دکس چونه تا جوره و بلام هیچ کسی شان نها تو تدره و اما واتای اویا که همویانه تاقی کرنه و که در چون اما خرابه ابه ایمش لکل اوانه بروین ریزه و او کسانه بیکل کن چون که هیچ در فتی کن نابی من مبسم او کسانه کل ریزه کنو اوانه کل پالیان وصاونو بطای بطی اوانه کل پال ریزه کن وصاون لو آنیا چاوری کسی بکن بو اوی پرسیاری لی بکن کچی روی آوال جورو چون که اگر هنیا گرام بکن و میخشتان بکار بینن او کاتا تیگن که پیویز بپلا کردن ناکاد ای چون تیگن لمن آما بو چونوشتی منه مواتا اشیتر یمنا توانین یاری زانی نوی بنیارین بویا بی ام جاره وری آبن ناو بجاردن یاری زانکان تیگیشتم اوان ام جاره سیدو یاری زان هل لاب جیرن راسته ما ویده ساله و اتا یستا هیچ کسی نیتوانی و یاری که تواب که هر وعا یاری زانه تازه کانیش نتوانن راسته و خو یاری بکن اگر یاری زانه کنه کانی اشتا لجیانا ما بن که اما جواتا یا ویا بی آنه شون بیل نو بو اوی اگر لپرکا یاری زانی تای بد درکوت من پی ما بی لوانه بیز یاری زانه البجرن هر وعا الا لاین خو موا الی موانه کریز بون لویو اوانی لپالیان وصاونی ایز در فتی که انیه با سر کوتن چون که امو اوانی آسیان برز بو الا سلطا و چون جوره و یعن اوانی که هم فیلیان عشقره که لولا که منو بوی بجوانی سیری دوخه کب کن اروکو یه ما آیا توش پی اوانی اکرا گون تو ازانی باوی کلی را چی رو ایا نخیه تنیا هستی کم هبو پی ما بی اوشتی که احسایی بی اگر رخرکان همو کسکانی را بکر بینن راست کرده تو راست کرد براستی من سرسام کرد بدک من زوری نی خلکی لسر الوی سکه نمیل نوا چون که هرچن رگه که قرص و مترسی دار به اونده پیویستی بزیرکی و نزانیه لامان که تا بو اوی برو پیش و بروی براسي من السرسام قل تكادوا او بابيت من نوم بوعدا براسي زور خوش حالو زور جارش كستهنن اواني وكو زيرك خوان درخن زور جارش كستهنن اتو انا جوي ليبي بلام او راستكات زيادة الرئيم كرلوي بيل الرقيحي باش بكموا تواو من الروم ماشا بختيكي باش اقرب ما يبرم بيشوا او بهاني سركي شي بكم چونكا من رقيكي قرسم هالبجارت جمله غرا ارقي سركي شي نبي تنها لو كاتي ابرو بيشوا كسركوت انتيام سو قربيت نجبو تاوربكا چونكا تاوربكا دنگن ترينش تلم جيهاني ايبايا اگر سرکوت مساگر نبی آوا، آشکر کنی تو آنگام جتریم جوابی که انجامی بید. باکم بام شوی فری کردم. بالا میترم من کزن آکوجم. من استر راوچیم. استاش، با تو آنینی نکی تو ببینین. آتوانم لذتینی نهت سوپ پشانم. چیش نیه؟ تو آزادی لواک بچی شویک تو آنکه خود درب خی. دل نیام کرو لواک. او رنی که پیشتر پیاد نشان نمایان تو آن راست کن کو نبو. کوایا. حولی خوام ایم بالا که خوی گوری با کاره با انجامانی او کاره هستم بلام راستی اوی لماوی چوار روشا لسفر و فیری بو کاریشی باور پیانه کراوا کوایا اتوی زیادر ببینی؟ نخیر اما نبسا تو سرکوتی بلام ناکریت وانه اکیلم شیویل شوروش اگه فیری بید ابید چندین سال مشکی تود که تود جستد بر کاربای اکی زور به حسب که بید باشه تو چید اوو تا کاربای به حسب من لکاتی منالی و کاربان پی ادرید چون که پیویسی که خزانیه کس او پیاو راستی کن کوای اوانی لطاقی کرنه و کسر کوتون اوانه بون کسرتا چون جور ویان اوانی که چاورین اکر لشونی خویان باشا تو بلی گونیش سر کوتو بی لطاقی کرنه و گون کیلوا او زور باشا تو شل بجرد رای بگو من باشه و دنگه تو دروسته کرد؟ بله ای خواه براستی هم دو کرا زور سام نکن باشه استاش رگم پیبن پیروزبایی تن لیب کم بیستیو کز ما فیوی پید را بشداریب کد لیاری درگی چاو سنو که کانا بوی اگر یاری که تاوب کنه و پنجا ملیار بده زینن همو ورده کاری کن لو گریه بستن و سراو بیخوین نو لخوار و واجوی بکن پیش که دجمیر پینجی یواره بخوشی یوا استالی کم قناق سر کوتن اتوانی لبر اما سریکی امش بکی؟ اما چیه؟ گریبه است؟ و دیاره سی خالی سرشیه یکم اگر مردن یا برینار بون او نابیه هیس کالای تو مارکن دوام هر کرسی لیاره که بده زینن ملکی برایز باتی رایه سیم اگر یاره که تواب کن او 5 میلیارد بده زینن من هیچ کشی کیتیا نبینم ماله جا ایو اتوانن امضا کنو برو و دیار خالی دوم زور گرنگا ها همو او کرسته کلا یاری که بده سینن لپنا او کارا همو سامانه کی دانه همو کرسته یا و کوچی هر چی بی ایمه هیچ کرسته بلای من او گرنگ نیا چون که من تنیا مه ولا جین زیگ بموا اتام بین مو وقتی که باش لطاقی کرده و کن تا لیوریو بله اگه داری خودتان به دوار ریکم اون قطعی که اون بین مو بوی با دکتور وانیا اما وحتای اونیا که لدوهای 4 سالی تر یک تر بینی نوا لپلان مانا خیره ایره که تاوب که اینو بگرره اینو با ایره منی جیش کم تر خمیه ناکم Thank you. ئێستاش پێشەوەی دەست پێ بکەین سەرەتا هەنێشتان بۆ ڕوونەکەمەوە لەبەرگیراوەکانی یاریەکە تاکیە واتە لەبەرگیراوەکی سەربەخۆ نییە گرنگ نیە لە هەر ئامێرێکەوە دەست پێیەکەن چونکە هەمووتانە گەنە هەمان شوێن وەکو شوێنێکی خەیاڵی دایبنێن کە ئەتوانن لە هەموو شوێنێکی جیهانەوە بۆی بڕۆن ئێستاش میمۆریەکانتان پێیەمەوە ڕاستە خۆشنە نێو یاریەکەوە بەڵام سەرەتا بێ ڕیزبەندیەک دیاری بکەین بۆ ئەوەی بنۆرە بڕۆنە ژوورەوە ڕیزبەندی تەنها یەک کەس دەتوانێت بە یەکجار بڕواتە نێو یاریەکەوە ئێستا ڕیزبەندیەکی پێویستە بۆیە هیچ پێشکەوتنیە نابێت لەنێو یاریەکە کەوایە با یاری کاغەز و بەرد و مەقاز بەکاربێت مەڵێ من یەکەم کەسم چی تۆ کوڕێکە میمۆریەکی پاشەکەوتکراوی یاریەکەی پێیە ئەی هاوار من لە ڕیزی حەڤەم ئەتەوێ بەکاری بێنی نیگەران مەبە هەر شتێ لە میمۆریەکەیش پاشەکەوت بوو بێ هەن لە هەمان شوێنەوە دەرەچن جین ئەم یاریی ئێمایی کەین نامەیەکە لە جینەوە بۆیە من متمانەی پێکەم بەڕێزم من ئەوەی خۆم بەکارهێنم کەوایە مستیلەکە لە دەست بکە و فەرم و دەست پێ بکە گۆن لە خاڵی دەست پێکردنەکە چاوەڕم کە تاگەم ئەگەر وشەی یاریکردنتان بینی ئەو کاتە کەسەکاتوانێت دەست پێ بکات بەخێر بێ بۆ یاریگەی دورگەی چاوچنۆکەکان وا دیارە تۆ بە ڕێزگۆن فریکسی ئێستا شێوەی یاریکردنەکەتان بۆ ڕوونەکەینەوە ئامادەی بۆ ئەوەی ببیستی بڵێ لەم یاریە دوو شێوازی جیاواز هەیە بۆ هەموو ئەو کەسانەی مستیلەکەیان پێیە ئەویش کتێبوو بە دەستهێنانە ئێستا چیت پێڵێم ئەوە بکە ئەو دەستە و بەرزکەرەوە کە مستیلەکەی پێوەیە بڵێ کتێب کتێب ئەمە جل لەم یاریکردنەوە کۆکردنەوەی چەند کارتێکە و ئەم کتێبە کۆگایەکە بۆ ئەو کارتانی کە کۆی ئەکەیتەوە تکایە ئێستا فەرموسێری یەکەم پەڕەکە هەموو خانەکان ژمارەیەکی تایبەتی هەیە و تەنها ئەتوانی ئەو کارتانە لەوێدانەی کە هەمان ژمارەی خانەکەیان هەیە و ئەم خانانەش بە خانەی ناچاری ناو ئەبرێت ئێستاش هەندێک پەڕی هەڵلەرەوە بۆستە ئەمانە ژمارەی پێوە نیە بەڵێ ئەگەر بتەوێت کارتە بپارێزی ئەوە ئەتوانی لەو خانەیە دای بنێیت ئەو خانانەش بە خانەی ئازاد ناو ئەبرێن لە سفرەوە بۆ 99 خانە ناچاری هەیە هەروەها 45 خانی ئازادیش بۆ تاوکردنی ئەم یاریەش ئەبێت تۆ هەر سە خانە ناچاریەکە پڕ بکەیتەوە باشە ئەمە مەرجی سەرەکی یاریەکەمانە ئەبێت تەنیا سەد کارت کۆکەمەوە وایە بەڵێ واتە ئەبێ سە کەرەسەکە بگۆڕی بۆ کارتو لەنێو کتێبەکە یادای بنیت ئێستا تۆ ئەم کارە بکە بیگۆڕم بۆ نمونە ئەگەر شمشێرێکی دەستکەوت ئەبێتە کارت ئەگەر بەدەستی بهێنی و ئەگەر بتەوێ ئەو کەرەسەی نێوان کارتەکە بەکار بهێنی ئەو کاتە ئەبێ هونەری بەدەستهێنان بەکار بهێنیت بەدەستهێنان بەڵام ئەگەر هونەری بەدەستهێنان بەکار بهێنی بۆ ئەوەی کارتی پێبکەیتە کەرەستا لەو کاتەیە تۆ ناتوانی دووبارە بیگۆڕیتەوە بۆ کارت ئەگەر بتەوێ کەرەسەکە دووبارە بکەیتەوە بە کارت ئەبێ لە سەرەتاوە بۆ کەرەسەکە بگەڕی تێگەشتی بەڵێ پێم وابێ دوو دۆخەیە کە ناتوانیت تیایە کەرەسەکە بکەی بەکارت یەکەمیان ئەو کاتەیە کە ژمارەی ئەو جارانەدا ئەبەزێنی کە تیایە ئەتوانی کەرەسەکە بکەیت بەکارت ژمارەی ئەو کاتانەی کە کەرەسەکە بکەم بەکارت واتای چیە هەموو کەرەسەیەکی نێو یاریەکە تەنها بۆ چەند جارێ ئەتوانی بیگۆڕی بۆ کارت بۆ نمونە ئەگەر سنووری گۆڕینی کارتێ تەنها سێ جار بێت و سێ یاریزان هەمان کەرەسەیان گۆڕی بێ بۆ کارت ئەو کاتە چوارەم یاریزان ناتوانێت کەرەسەکان بەدەست بهێنێ بۆ ئەوەی بیگۆڕێتەوە بۆ کارت کەواتە ناتوانێت لەم بارەیە و کارە ئەنجام بە دووهەمیان ئەگەر لە ماوەی خولەکیەکە کارتەکە لە نێوان کتێبەکە یا تۆمار نەکەی ئەو کاتە بە شێوەی خۆی کارتەکە ئەبێتەوە کەرەسە و لەم حاڵەتە شاتۆ هەرگیز ناتوانی ئەو کەرەسەیە دووبارە بکەیتەوە بەکارت تێگەشتی بەڵێ پێم وابێ لە کۆتاییە ئەو کاری کە گرنگە ئەبێ هەمیشە لەبیرێ بێ لە ڕاستیا پێم وابێ ناتوانم ئەم هەموووەم لەبیر بێ اگر یاری زانکه بمره او کاته کتابه که و مستی لکه و همو زانیارکانی نیو کتابه که نامینید ابه او بزانی باشه اگر یاری زانکه بمره او زانیاریانه گرنگه بی؟ لیره هرون کردنوی من تواو ابه خود لکاتی یاری کردنی یاریکا هموش تیه تیه گید بختی که باش با تو باشه تیه گشتم زور سپاس کن دوباره به هیوای بختی که باش تکه لیره و برو خواره و کار پیکردنی زانیاری پاریز راو کن نامه کم پیه للاینجین فریکس و للاینجین و من پی خوشحالم چون که گرشوی ده تایره منو آور رکم ام یاری من دروس کردو بوی بخوشی و بکاری بینم بلا مگر پی دوائه بلگه دوزید و لسر شو نکم او کاته به هیوه آبی بلا من تنهاوی سمم یاریت پی نشم بم گرنگ نیه به هوی چی واتوی بویره بلا من نتوانی بروی تدارو تا که رسیشی دیاری کنو بدز نیانی بوی بدل خوشی و یاری کب کن گون پینای نو یاری افسانه یکا یاری درگی چاوچنوکا کن استاش سرکیشی شینوی دست پی یکا بکرانی دون نسیکایی گا میچی نکی میچی نو ساکی نیما افترو کوئی نکی کوئی وکونو ماما دکونی مو تودوکازو نی کیته یکو نو واسورو نا しに照らされた傷笑い合って終わることない旅を続けよう向かい風と知っていながらそれでも進む理由があるだからと思うよ置いてくためだけに生きるのはまだ早いだろう身につけたもの